Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mija 81. rocznica zbrodni katyńskiej. Pamięć zamordowanych przez NKWD oficerów uczcił prezydent. Przed sądem stanęło czworo oskarżonych o znęcanie się nad podopiecznymi DPS-u w Radomiu. Nie przyznają się do winy. Szczepionki Johnson & Johnson trafią do Europy później, ogłasza koncern po tym, jak w USA wstrzymano ich użycie. Kwiaty i znicze pojawiły się w miejscach pamięci poświęconych ofiarom mordu NKWD sprzed 81 lat. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że który złożył kwiaty przed pomnikiem katyńskim przy Placu Zamkowym w Warszawie, powiedział, że musimy pamiętać o polskich bohaterach mimo trudnych warunków pandemicznych. Czcimy dzisiaj ich pamięć razem z całym społeczeństwem polskim mimo tych trudnych warunków. Mimo tego, że już drugi rok z rzędu nie możemy organizować wielkich uroczystości, mam nadzieję, że wszyscy Polacy pamiętają, mam nadzieję, że polska młodzież pamięta o tych, którzy polskości, swojego patriotyzmu i swojego oddania ojczyźnie nie wyrzekli się nigdy. Wiosną 1940 roku NKWD zabiło blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Lada moment. Na antenie telewizyjnej Jedynki poznamy wyniki drugiego ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Był on adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Do konkursu zakwalifikowano blisko 4000 prac. Można je było nadsyłać w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej oraz w kategorii tekst piosenki poświęcone zbrodni katyńskiej. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Ruszył proces w sprawie znęcania się nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem w Radomiu. Na ławie oskarżonych zasiadło 21 osób. Grozi im od 3 do 8 lat więzienia. O szczegółach Barbara Bednarz. We wtorek zeznawało czworo oskarżonych, były dyrektor placówki i troje pracowników, mówi rzecznik sądu Arkadiusz Guza. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Każdy z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Oskarżone osoby to pielęgniarka i opiekunka, które mają zarzut stosowania przemocy wobec podopiecznych, oraz były dyrektor placówki i kierowniczka oddziału psychiatrycznego. Im prokurator zarzuca brak reakcji na te nieprawidłowości. Dodajmy, że według śledczych personel DPS-u nad Potokiem miał się znęcać nad pensjonariuszami przez 6 lat. Kolejna rozprawa 1 czerwca. Mają wtedy zeznawać pensjonariusze i ich rodziny. Johnson & Johnson odkłada w czasie dostawy szczepionki na koronawirusa do Europy. Koncern ogłosił decyzję po tym, jak amerykańskie służby medyczne zarekomendowały wstrzymanie szczepień preparatem tej firmy do czasu wyjaśnienia kilku przypadków zakrzepów krwi po jego podaniu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 6 przypadków zakrzepów krwi, które pojawiły się w okresie do 2 tygodni po zaszczepieniu preparatem Johnson & Johnson. Dotyczą one kobiet w wieku od 18 do 48 lat. W związku z tym Federalna Agencja Żywności i Leków oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zarekomendowały zawieszenie szczepień tym specyfikiem do czasu dokładnego zbadania sprawy. W komunikacie agencji podkreślono, że przypadki zakrzepów są niezwykle rzadkie i że wstrzymanie szczepień preparatem Johnson & Johnson wynika ze szczególnej ostrożności. Do tej pory w USA podano już bowiem ponad 6 800 000 dawek szczepionki tego koncernu. W komunikacie firma Johnson & Johnson poinformowała, że wspólnie z europejskimi służbami medycznymi prowadzi analizę skutków ubocznych szczepionki, w tym przypadków zakrzepu w USA. Podjęliśmy decyzję, by zapobiegawczo odłożyć w czasie dostawy szczepionki do Europy, głosi komunikat koncernu, w którym podkreślono bliską współpracę z ekspertami i władzami medycznymi. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słynny festiwal teatralny w Edynburgu w tym roku dojdzie do skutku, ogłosili organizatorzy. Nie obejdzie się jednak bez specjalnych środków bezpieczeństwa. Adam Dąbrowski. Ciche, senne ulice. Nie tak powinien wyglądać sierpień w stolicy Szkocji.

No, w zasadzie wszystko zostało powiedziane w tej piosence, w hołdzie dla tych, którzy odeszli. Skuter był wymieniony, no i Skuter właśnie z Melonem w 1994 roku zakładali zespół Prawda. Ćwierć wieku ponad we Wrocławiu powstała ta orkiestra. Jak państwo słuchali uważnie, a to wszystko było bardzo czytelne w tym wykonaniu, zaczęło się od Joya Ramona. A no właśnie. Przede mną w studiu grał dla państwa Grzesiek Hoffman. No my jesteśmy tu ze sobą cały czas w kontakcie. Ja już kilka tygodni temu wspominałem o rocznicy śmierci Joya Ramona i grałem kilka utworów Ramonsów, no więc umówiliśmy się, że dziś wieczorem to Grzesiek państwu będzie grał Ramonsów i świetnie słuchało się tej audycji. Proszę państwa, to teraz będzie coś z klasyki. Przypomniałem sobie o grupie Edicts. To bardzo ciekawy zespół, który powstał, no jeden z tych pierwszych punkowych bandów angielskich, Ipswich, dokładnie w 1977 roku, chociaż wcześniej grupa występowała pod inną nazwą, The Afterbirth, no ale już potem pod szyldem The Edicts od samego początku, aż do teraz na czele zespołu stoi Kid Monkey Warren, wokalista, bardzo charakterystyczna postać z twarzą Jokera. Taki make-up mu wypracowano kilka dekad temu, no i cały zespół też był dość charakterystyczny. Białe stroje, czarne buty i kapelusze. No i kilka naprawdę świetnych utworów, które przeszły do historii, jak na przykład ten z roku 1982. Viva la Revolution, The Edicts. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels and fighters, our license to kill. Unite with the bandits, stand on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. podcast. This revolution won't be the last. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. Jeden z największych przebojów punkowych w historii. A propos tytułu i a propos tej rewolucji wywołanej, to tak sobie pomyślałem, przypomniałem o tym, co dzieje się, bo to cały czas się dzieje w Irlandii, dokładnie w Irlandii Północnej, no ale to jest powiązane z tą drugą Irlandią. I trochę tej irlandzkiej muzyki pojawi się w tej audycji cały ten rok, bo będzie i muzyka z Dublina, to za chwilę, ale będzie też z Irlandii Północnej granie i śpiewanie. Zaczniemy jednak od Dublina, od płyty, która 2 lata temu uznana została za album roku według bardzo dobrej cały czas stacji BBC Six Music. Chodzi o grupę Fontaines D.C. 4 lata temu, tak, to ciągle bardzo młody zespół, 2 płyty w dorobku, to teraz z tej pierwszej zagramy. Utwór nosi tytuł Television Screens, Fontaines D.C. Screen. relic from a dream. As Troy stood us down on the antiquated scene, on the room full of mirrors, on the television screen. Television ten rok Fontaines D.C. z Dublina. Za kilka minut do Irlandii powrócimy, ale już to będzie wtedy ta Irlandia Północna, natomiast teraz przez chwilę zagościmy w Płocku. Kilka tygodni temu już Państwu opowiadałem i wcześniej też o tym 35-leciu dwóch zespołów. Seksbomba, Farbenlehre i bardzo ładnie panowie, koledzy przygotowali się do tych uroczystości. Pozamieniali się utworami, w tym samym czasie wydali płyty wielce interesujące, a w przypadku zespołu Farbenlehre to już mówię, bo płyta nosi tytuł Pieśni XX wieku i to się wszystko zgadza, bo to są utwory już poniekąd znane dobrze, natomiast one zostały ponownie nagrane, inaczej zaaranżowane i na przykład w przypadku piosenki Przemiany w oryginalnej wersji dwie gitary występowały, natomiast w tej wersji, która za chwilę popłynie do Państwa, Konrad Wojda sam radzi sobie z tym wyzwaniem, no i myślę, że jest nieźle albo jeszcze lepiej, sami Państwo za chwilę ocenią. Utwór Przemiany otwiera to wydawnictwo rocznicowe. No i jest ciekawostka taka, bo myślę to w kontekście tekstu, że to utwór skomponowany i wymyślony w czerwcu 1989 roku. Przemiany taki właśnie nosi tytuł. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi współcześnie, świeżutko teraz nagrany Farbenlehre. Tygodnia. Wielu ludzi drogo płaci za mądrość. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Żyją ci, co pamiętają czas wojny. Wolność jest podobno od tygodnia. Wielu z nich do dziś nie śpi spokojnie. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest. Przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. świeże powietrze. Wolność jest podobno od tygodnia. Wszystko wokoło jest mało bezpieczne. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma, nie. Tylko przemiany, paranoiczne plany, przemiany rozplakatowane, przemiany schizofreniczne stany, przemiany rozplakatowane. Jest Farbenlehre z tej swojej nowiutkiej, świeżutkiej płyty Pieśni XX wieku, tak nazywa się to wydawnictwo. Wojtek Wojda na wokalu, Konrad Braciszek na gitarze. Proszę Państwa, no i jest ponownie Irlandia, tym razem już północna. Derry, tak nazywa się miasto, w którym powstał. To był rok 1974, zespół The Undertones, no jeden z tych długowiecznych bandów, z Fergalem Sergajem w roli głównej, w roli wokalisty do 83 roku, no potem odszedł, nie wrócił, ale zespół, z tego co wiem, od kilkunastu lat znowu aktywny, no tylko, że w zmienionym składzie. Chyba najpopularniejszy, najbardziej ceniony, wręcz uwielbiany w niektórych miejscach band The Undertones swojego czasu, to był dokładnie 1979 rok, pojawił się w programie podczas sesji nagraniowej u Johna Peela. Undertones to jeden z tych ulubionych, prowadzonych poniekąd przez Johna Peela bandów. No i doszło do nagrań i teraz będzie próbka tego, co powstało. Do lata jeszcze chwila, ale utwór wybrałem konkretny. Here Comes the Summer, The Undertones. As they trudged wearily through the sifting snow, their hands plunged deeply into their pockets, they both wished, oh, how they wished, they could be sitting snugly by the open hearth, watching the fire crackling merrily, sipping their steaming mugs of scalding hot cocoa. Never mind, Judy, said Beatrice incoherently. It'll soon be summer. Ta 30, tak, tak, thank you. Cały ten rok w dalszym ciągu, no i ten charakterystyczny głos, to wibrato w głosie Fergala Sergaja, 79 rok to był. Proszę Państwa, to teraz zespół, który kiedyś bardzo mnie fascynował, taki tajemniczy dla mnie to był zawsze band, złożony z małżonków Nick i po prostu Mrs. Fint, czyli Alien Sex Fint. Grupa niezwykła, bo bardzo otwarta w zasadzie na różne gatunki. Mówiło się i pisało się, że grają gotyk, Okej, były w takim klimacie utwory. Mówiło się o death rocku, bardzo groźnym, o industrialu, o postpunku wreszcie. No w każdym razie różne te płyty, grupę, a całą masę zespół nagrał. Zespół z Londynu, początek lat 80. wtedy wystartował. No i ja teraz przygotowałem dla Państwa utwór trochę przedziwny taki, zwłaszcza w kontekście tej audycji cały ten rok. No ale proszę posłuchać. B.B. Bon Boogie to tytuł piosenki. Alien Sex Fiend. No ładnie, małżonkowie, zabawiali się, Nick i Mrs. Fiend, Alien Sex Fiend, tak ładnie nazywa się ta orkiestra z Londynu. Na dobrej muzyki rozrywkowej nigdy za wiele. I oczywiście cały czas wspieramy polską twórczość rock'n'rollową. I byliśmy w Płocku, zasłużona orkiestra Farbenlehre, no a mniej zasłużona orkiestra teraz i zdecydowanie mniej znana. Pozdrawiamy Nowy Sącz i wystąpi teraz grupa z tego właśnie miasta. Nazywa się bardzo ładnie 33300. I posłuchamy piosenki o tytule Sen. Państwa, to teraz znowu Wyspy Brytyjskie. Londyn się pomału otwiera, inne miasta myślę też już coraz bardziej i wyjeżdżać można, chyba też już będzie można z Anglii. No to pomyślałem sobie o koncertach, pomyślałem sobie też przede wszystkim o stadionach, bo nie jest wykluczone, że w ciągu 2 miesięcy, może szybciej już część widzów pojawi się podczas tych fantastycznych spotkań. No a jeszcze przecież Euro, może Manchester będzie, może Londyn, nie wiadomo. A propos Londynu właśnie, londyńscy kowboje teraz nam się zaprezentują. Może ktoś z Państwa kojarzy, bo to 7 lat, od 80 do 87 działała ta grupa, dość niezwykła. London Cowboys, zmieniający się skład i naprawdę znane, uznane nazwiska, na przykład Glenn Matlock, ten sam z Sex Pistols, z Rich Kids przez jakiś czas grał i występował, i Terry Chimes z zespołu The Clash, kto tam jeszcze, no Tony James z Generation X i jeszcze kilka innych i z New York Dolls muzyk, no w każdym razie mocno zaznaczył ten band swoją obecność. London Cowboys teraz nam się przypomni w utworze Let's Get Crazy. Futbolu, no to takich właśnie zaśpiewów stadionowych nam też brakuje. No nie byłoby punk rocka bez rock'n'rolla, zespół London Cowboys. wystąpił przed chwilą. To teraz coś zdecydowanie nowszego, z ubiegłego roku płyta, zespół też, no ile, 10 lat. Grupa z Kalifornii, Stacy D, świetna dziewczyna śpiewająca, no to za chwilę państwo posłuchają, Certain King of Monster, tak nazywa się ten song z tej trzeciej, ciągle najnowszej płyty zespołu Bad Cup. Muzyka z Kalifornii, Bad Cup, tak nazywa się ta drużyna. No i będzie teraz polska klasyka. 80. rok to był, proszę państwa, no tak czy inaczej, jak liczyć 40 lat temu, rejestracja przedpoborowych pojawiła się w Toruniu, potem już została tylko rejestracja, cała masa muzyki stworzonej w latach 80. I teraz jeden z tych najważniejszych utworów w dorobku rejestracji będzie dla państwa Wariat. roboty, śmieszy to mnie, szare roboty, słychać wszędzie idiotyczne śmiechy. Nietolerancja jest cechą kupców, głupota jest mądrością, czy mądrość jest głupotą? Rejestracja. No i to już prawie wszystko. Jeszcze wrócimy sobie do Irlandii, do Dublina konkretnie. Paranoid Visions, no też zasłużony irlandzki band, ale jest tam nasz człowiek już od kilku dobrych lat. Tomek Jastrzębski, zwany jako TJ Kura, basista. Świetny, no a grupa już znana na całym świecie. Z naszym człowiekiem za chwilę nam zagrają. No to będzie ciekawe i takie niezwykłe dla Paranoid Visions. Apteka wieczorna po 21. Ja już Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, również Michał Jakubik, Marek Wiernik i Paranoid Visions.